राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में कर्मयोग का वर्णन आया है, सांख्य योग का वर्णन आया है और भक्ति योग का वर्णन आया है। सांख्य योग और कर्मयोग ये दोनों समकक्ष है। गीता में बहुत विलक्षण बात कही है। कर्मयोग किसको कहते हैं? संसार का जो संबंध है ना, इस संबंधों को रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। घर का काम धंधा करते करते तत्व की प्राप्ति हो जाए, मुक्त हो जाए प्राणी, वो कर्म योग है। कर्म करने कर्म करते हुए योग को प्राप्त करना, योग नाम परमात्मा के साथ जो अपना अखंड संबंध है, नित्य योग है, नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त करने को कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग नाम किसका हुआ? आप ध्यान दें, जैसे माँ है पुत्र है, तो माँ का कर्तव्य है के पुत्र का पालन करना, पुत्र का भला करना, पुत्र का कल्याण करना, उद्धार करना, उन्नत करना। और पुत्र का काम है कि माँ की सेवा करना, माँ की उन्नति करना, माँ का कल्याण करना। ऐसे पिता पुत्र है उसमें यही बात, भाई भाई है उसमें एक एक भाई का, उसका उद्धार करे, उसका कल्याण करे, उसका भला करे। ऐसे पिता पुत्र में भाई भाई, ऐसे पति पत्नी में, पत्नी को चाहिए कि पति का उद्धार करे, पति को चाहिए पत्नी का उद्धार करे, कल्याण करे, सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, उद्धार करे। ऐसे जितने संबंध है वो संबंध केवल दूसरे का उद्धार करे, अपने स्वार्थ का त्याग करे। उसका जो हमारे पर अधिकार है उसका पालन करे पूरा, उस पर अपना अधिकार न जमावे। कर्मणीय एव अधिकार से, कर्मणीय कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फलों में कभी नहीं, किंचित मात्र भी अधिकार नहीं, वो इच्छा ही कभी न रखे। कर्म यही अपने कर्म में अधिकार रखे, अपने कर्तव्य का पालन करे। जैसे आपकी स्त्री है तो मेरी स्त्री है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? उसका पालन पोषण करना, उसका उद्धार करना, उसका कल्याण करना, उसका हित करना, उसको सुख पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि वो मेरी आज्ञा में ही चले, मेरा ही काम करे, ऐसा नहीं। स्त्री का ये कर्तव्य है केवल पति की सेवा करना, पति का उद्धार करना, पति का कल्याण करना, पति को सुख पहुंचाना, पति की सेवा करना। जैसे देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु, वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम भाव्यथ। जैसे देवता लोग मनुष्यों की वृद्धि करे, मनुष्यों के लिए वर्षा है, घाम है, शीत है, जमीन है, खेती आदि की सेवा करे, उस मनुष्य उनको सेवा करके उनका यज्ञ करे, होम करे, दान करे, उनकी उन्नति करे, ऐसे चारों वर्णों का ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण ब्राह्मणों का क्षत्रियों का वैश्यों का शूद्रों का भला करे, ऐसे ही क्षत्रिय ब्राह्मणों का क्षत्रियों का वैश्यों का शूद्रों का भला करे, ऐसे ही वैश्य ब्राह्मणों का क्षत्रियों का वैश्यों का शूद्रों का भला करे, शूद्र ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का भला करे, उन्नति करे, उनको सुख पहुंचावे, उनका उद्धार करे, उनको आराम दे। मानो उसका अधिकार जो हमारे पर होता है उसका तत्परता से पालन करे, अपना अधिकार ऊपर न जमा ले तो उससे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। जिनको वेदांत सिद्धांत से साक्षात तत्व साक्षात्कार कहते हैं वो हो जाएगा। अपनी इच्छा है फले शक्तो निबद्धते, फल चाहते हैं तो बंधन होता है। इस वास्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फलम कभी नहीं। मा कर्म फेल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी तुम मत बनो। मन मैंने इसका उपकार किया है तो इसको उचित है कि प्रत्युपकार करे, मेरा कहना माने, ऐसे नहीं। वो माने न माने अपना कर्तव्य है, ऐसे स्त्री का कर्तव्य है कि पति मेरे अनुकूल रहे न रहे, हमें उनकी सेवा करना है, केवल उनकी सेवा, उनको सुख पहुंचाना है, उनका भला करना, उनका उद्धार करना है। ऐसे परस्परम भावयंत, एक एक की वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ये जो मैंने कई बार बात कही है कि तृतीय अध्याय की व्याख्या करते हुए मालूम हुआ कि केवल अपनी मर्यादा में चलते हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त कर रहे, ऐसी विलक्षण विद्या है ये कर्म योग है, कर्म नहीं है, कर्म योग। मानो कर्म किया जाए और योग परमात्मा के साथ में, तो अपने स्वार्थ का त्याग करके उनका हित करना ये केवल काम है। हमारा उस पर अधिकार है, ये उस पर अधिकार हमारा इसको नहीं देखे, हमारा अधिकार क्या है इसको देखे। श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभती नर, अपने अपने कर्तव्य में अच्छी तरह से तत्पर लगा हुआ संसिद्धि को, तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ, सम्यक सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएगा। अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ कहते उस पर अधिकार क्यों नहीं, जैसे मेरी स्त्री है तो मेरा अधिकार होना चाहिए। आपकी स्त्री है वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है, किसी की मौसी भी है, किसी की मामी भी है, किसी की नानी भी है, केवल आपकी स्त्री नहीं है। तो वो केवल आपकी सेवा नहीं करे, पुत्र की भी करे, भाई की भी करे, भौजाइयों की भी करे, भतीजों की भी करे, देवरानी का करे, देजिठानी का करे, सास का भी करे, नणंद का भी करे, जो जो भाव है अपना अपना कर्तव्य पालन करे, उनकी सेवा करे। ऐसे एक एक जैसे देवरानी जिठानी का करे तो जिठानी देवरानी का करे, नणंद सास का करे, नणंद सास और नणंद जो बुझाएगा और माँ का करे, उनका हित करे, उनकी सेवा करे। ऐसे सब जितने सब के सब परस्परम भाव यंत्र, परस्पर उनका हित करे तो परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। अपने उसके फल की इच्छा न करके उसका भला कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उस पर अपना अधिकार न जमावे। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने में, उसकी सेवा करने में अपना अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं, ना तो इसका फल हमें चाहिए, ना उस पर एहसान करना चाहिए, ना उसको ये ऐसा करे वो ऐसा करे, ये अधिकार नहीं है, ये अनधिकार चेष्टा है। जो दूसरा हमारा कहना करे, हम चाहे जो दूजा करे, ये हाथ की बात नहीं है, अपने उसके अनुसार करना ये एहतियात की बात है। तो उसका भला कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसका हित कैसे हो, उसकी सेवा कैसे बने, ये अपना अधिकार है कि सेवा करने का। तो इस तरह से परस्पर भाव यंत्र श्रेय परम वापसना परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। ये स्वार्थ बुद्धि सुख बुद्धि है, ये पतन करने वाली है। तो स्वार्थ बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि नहीं, किसी व्यक्ति से वस्तु से सुख चाहना है, ये पतन का कारण है। खास वस्तुओं का सदुपयोग करना है, उपार्जन करना है और दूसरों की सेवा करना है, व्यक्तियों की सेवा करना है, उनको सुख पहुंचाना है, उनका आदर करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उनको आराम देना है, अपना नहीं रहना है। ऐसे हरेक आपस में बर्ताव करे तो ठीक मर्यादा में चलते हुए सब तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, जीवन मुक्ति हो जाएगी। भगवान ने सृष्टि की ऐसी विलक्षण रचना की है, उस रचना का ठीक सदुपयोग करे तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। आप प्रेम चाहो तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा, आप भक्ति चाहो भक्ति मिल जाएगी, भगवान के दर्शन चाहो भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, आपकी सिद्धि हो जाएगी, जो चाहो वो सिद्धि हो जाएगी। पर चाहना उसकी भी नहीं रखना है, केवल उनका हित करना है, केवल कल्याण करना है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके ये कर्मयोग इतना ऊंचा है, इसकी तरफ बहुतों का ध्यान नहीं गया है, गीता का गया है, गीता में विशेष है। जैसे प्रेम की बात बताई गई तो प्रेम में तत्सुखे सुखित तो बताया, मानो श्री जी तो भगवान का सुख देखती है और भगवान श्री जी का सुख देखते, अपना सुख नहीं, अपना मतलब उनका सुख हो तो तत्सुखे सुखित, उसके सुख से अपना सुख, अपने सुख से सुखी नहीं। ऐसे कर्मयोग में अपने सुख से सुखी नहीं, उनके सुख से सुखी। पर दुखो दुखो सुख सुख देखे, पर दूसरे के सुख से सुख है, अपने सुख से सही नहीं। अपने सुख से सुख है ये मनुष्यता नहीं है, ये तो पशुता है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, भैंसा है, इनका काम है ये अपना सुख चाहना, अपने उसे सुख चाहना, ये लेने का ही देने का काम है, ये पतन की बात है, देने की देने की बात है, देने की देने की बात है। उसमें चिन्मयता तत्व की, चैतन्य की, सत्य तत्व की, आनंद की प्राप्ति होगी, और लेने से असत की, जड़ता की, दुख की, पराधीनता की प्राप्ति होगी। क्यों दूसरे से सुख चाहते पराधीन तो हो ही जाएगा, क्यों दूसरा सुख दे तो पराधीन हो गया। इसमें दूसरा कोई हमारे को सुख देगा अथवा कोई दुख देता है, ये भावना बिल्कुल उठा देनी चाहिए हृदय से ही। दूसरा कोई सुख दुख नहीं, सुख से दुख से न को पिदाता परो ददाती तो कुबुद्धि रेशा, दूसरा दुख देता है ये कुबुद्धि है। सुख से दुख न सुख दो करदाता, निज कृत कर्म भोग सौभ्राता, लक्ष्मण गीता का ये सिद्धांत है वहां। तो दूसरों को सुख पहुंचाना, उनका जो हमारे पर अधिकार है उसको हमें पूरा करना, अपने अधिकार को उठा लेना, हमारे लिए वे ऐसा करे ऐसा बिल्कुल खाता ही हृदय से उठा दे, कल्याण हो जाएगा। तो संसार का सुख चाहो तो संसार सुख भी पूरा मिलेगा नहीं, वो भी नहीं मिलेगा, और आध्यात्म उन्नति होगी ही नहीं। और क्यों दूसरों को सुख पहुंचाते पहुंचते अपने संसार का जो संग्रह और भोग ये दोनों मिट जाएंगे, क्यों उसको सुख पहुंचाना, केवल उनको सुख पहुंचाना है, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये कर्म योग है, कर्म तो किया संसार के लिए, योग हुआ परमात्मा के साथ, संबंध परमात्मा के साथ होगा। तो कर्म में कर्ण की प्रधानता है अथवा सहायता है, पर योग में ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, कर्ण नहीं है इसमें, श्रवण मनन ध्यान में करण है, ध्यान में करण है, इसमें करण नहीं है। कर्मयोग बहुत ऊंचा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। भगवान अर्जुन को कहते हैं सकाले नेह माता योगो नष्ट परंत, बहुत काल हो जाने से ये योग लुप्त प्राय हो गया, इस योग को लोग जानते नहीं। इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य भगवान को दिया था, सूर्य ने अपने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे परंपरता आ रही थी योग की, ज्यादा समय होने से वो लुप्त प्राय होगा, जानते नहीं लोग। सवाय मया तेज्य योग प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन योग वही आज मैंने तेरे को कहा है। अपना अधिकार न जमा कर उसके अधिकार की रक्षा पूरी करना, इसमें दो चीज होगी, एक हमारे भीतर जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थों में, धन में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में जो राग है जिसमें हम फंस रहे हैं, उसका अधिकार देने से, उसके अधिकार न देने से, अधिकार देने से पहला का राग मिट जाएगा, और अधिकार न लेने से अगर ही राग पैदा नहीं होगा तो वीतराग हो जाओगे, वीतराग भय क्रोध है, तत्व तो ज्ञान हो जाएगा। जो तत्व वैराग्य चाहिए, ज्ञान बिना संन्यास प्राप्ति नहीं होगी। अरे योग युक्त जो योग युक्त हो, कर्मयोग युक्त हुआ है, नचेत ब्रह्मादि का चिन्ह बहुत तत्काल ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मानो सांख्ययोग को तो कर्मयोग की जरूरत है, कर्मयोग को सांख्ययोग की जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य निकलता है। कर्मयोग स्वतंत्र है, ऐसे सांख्ययोग भी स्वतंत्र है, पर सांख्ययोग के लिए पहले कर्मयोग किया जाए तब सुख, नहीं तो क्लेश अधिक तरसते उसमें कठिनता पड़ेगी, पर कर्मयोग में कठिनता नहीं पड़ेगी, ये स्वतंत्रता से परमात्मा तत्व को प्राप्त करा देगा। अर्जुन ने पूछा संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससी, आप कन्या कर्मों का संन्यास कहते हैं, कर्म का योग भी कहते हैं, यह श्रेय एक योग दोनों में सुश्रेय हो कहिए, तो भगवान के संन्यास कर्मयोगस्थ निशेष करो उभो, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, पर तयोस्त तो दोनों में कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है, ये श्रेष्ठ है। ऐसा नित्य सन्यासी, वो कर्मयोग नित्य सन्यासी कहना गया, यो न द्वेष न कांक्षति, किसी से इच्छा भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, मानो सबकी सेवा करता है, और किसी से सेवा चाहता नहीं, और नहीं करो तो द्वेष नहीं करता, उनका कर्तव्य से द्वेष नहीं करता। कर्मणी एव अधिकार होते, केवल सेवा करना ही अपना अधिकार है, ऐसी सेवा ही सेवा करता है, वो राग द्वेष नहीं करता, तो न दृष्टि न कांक्षति संन्यासी, वो गेय ऐसा नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी बनना चाहिए, और शांत योगी अनित्य सन्यासी है, क्योंकि पहले कर्मयोगी होगा फिर सन्यासी होगा, और ये नित्य सन्यासी है, पहले से कर्मयोग में ही सन्यासी है। गेय ऐसा नित्य सन्यासी, यो न दृष्टि न कांक्षति, खास राग और द्वेष ये दो है, कर्मयोग में खास बाधा राग और द्वेष, न किसी से राग करे न द्वेष करे, उस राग द्वेष को मिटाने के लिए सेवा करे, विरोधी की भी सेवा करे, जहां दूसरा द्वेष करे उनकी भी सेवा करे, सेवा की और सेवा करना तो निर्द्वंद हो जाएगा। ये राग और द्वेष जब तक रहेंगे तब तक कर्मयोग नहीं होगा, सांख्ययोग भी नहीं होगा, कर्मयोग सांख्ययोग कोई सा ही योग नहीं होगा जब तक राग द्वेष रहेगा, भक्ति योग भी नहीं होगा, राग द्वेष क्या क्या कर रहेगा। तो यसे परिपंथनो, ये दो ही के बारे में लुटे रहे हैं, सबका भगवान है, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो राग और द्वेष है इनके वशीभूत न हो, क्योंकि तो इससे परिबंध तो लुटे वैराग में भी लुटा जाता है द्वेष में भी, इस वजह से राग द्वेष रहित होता है तो कर्म योगी राग द्वेष सुगम से हो जाता है, क्योंकि सबको सुख पहुंचाना है, किसी सुख लेना ही नहीं है, सुख लेने की इच्छा हो तब न उनकी आशा करता है तो उसे परतंत्र होता है, और किसी ने द्वेष करता है तो उसके परतंत्र हो जाता है। द्वेष करके किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, राग करके सुख ले नहीं सकता, तो राग और द्वेष ये दोनों दूर हो जाते हैं। सेवा करना अपने तो वो सेवा करे न करे, वो हमारा एहसान माने न माने, हमें तो उनकी सेवा करना है। इस तरह से सेवा परायण होता है तो सुखम बंधात प्रमुचते, सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाए। निर्द्वंदो ही महाबाहो, ये राग और द्वेष ये दोनों गए और सुख पर मुक्त हुआ। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुचते, इस वजह से सांख योग पृथक बाला प्रबंधन तेना पंडित, सांख योग को बालक अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। एक मत समय वो भी और भी दोनों ने फल को प्राप्त हो जाए, किसी में ये सांख्य ही प्राप्त स्थान तथ्य होगी यदि गंजी के, इस बात एक सांख्य योग परिषदी एक तत्व की प्राप्ति होती है, सांख योग से जित्व की प्राप्ति, उसी से कर्मयोग की प्राप्ति हो जाती है। जब तक कर्मयोग नहीं करता तब तक सांख योग सीख लो बेशक अनुष्ठान में नहीं आता, कि भीतर में जो स्वार्थ बुद्धि है, सुख बुद्धि है, आराम बुद्धि है, भोग बुद्धि है, सुविधा बुद्धि है, सुविधा से अपना अपना ठीक साधन हो जाए, सुगमता से अनुकूलता से ये इच्छा है, वो सांख योग को प्राप्त नहीं करने गए थे। तो ये स्वार्थ बुद्धि, ये स्वार्थ बुद्धि महान बाधक है, ये कर्मयोग से सुगमता से दूर होती है। विचार के द्वारा इसका कठिन होता है और क्रिया के द्वारा इसका त्याग सुगम होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने सुख का त्याग सुगमता से होता है, और दूसरों को सुख न पहुंचाने अपने सुख का त्याग वो तो कठिनता से होता है। एकदम प्रत्यक्ष बात है, हमारी बीती हुई बात है, वो कर्म संकोच इस वास्ते है तो अच्छा हुआ। मानो जैसे मैं भिक्षा लाता था तो भिक्षा लेकर आया तो कुछ भिक्षा ज्यादा मालूम थी कि भाई इतना तो पा नहीं सकेंगे, तो उसमें से अलग निकाल कर रख दिया। बीती हुई बात बताता हूँ, तो दुखी सुखी रोटी, कल की रोटी, जली हुई रोटी, कच्ची रोटी, ऐसी है, उसमें निकम निकम काट करके बाहर रख दिया। ये और को दे देंगे, अपने ये दे देंगे, साग थोड़ा तो साग नहीं निकालता। बीती हुई बात बताता हूँ, मैं सच्ची दे दी। अब उसमें कहते हो तो दूसरे को साग से परहेज है क्या, दूसरे को दुखी बढ़िया लगती है क्या, कच्ची जली हुई बोल तो दूसरे को अच्छी लगती है, हमारे को अच्छी नहीं लगती दूसरे को। तो जब त्याग करते हैं तो रद्दी चीज का त्याग करते हैं, ये दान पुण्य करते तो रद्दी चीज का दान पुण्य करते हैं, बढ़िया चीज का नहीं करते। परंतु दूसरे को देना हो तो काम पड़ा बिखरा लाए एक और बैठे आप लो तो उसको बढ़िया चीज दे देंगे, ये दे आए हैं अपने सदा निकाले वो देंगे। तो दूसरे के देते समय बढ़िया चीज का त्याग शुभ होता है, फिर निरर्थक बढ़िया चीज का त्याग कठिन होता है, भोगी हुई बात है, मैं जानता हूँ, अनुसरण भी हवा में जानता हूँ। तो सुख सामग्री दूसरे के देने के लिए सुख सामग्री का त्याग सुगमता से होता है, और ऐसे ही त्याग करना, निरर्थक त्याग करना कठिन होता है। तो सुख पहुंचाना दूसरे को ये कर्मियों का ध्येय होता है, इस वास्ते अच्छी चीजों का त्याग हो तो अपना राग मिटेगा, पुराना राग तो मिट जाएगा, और उसे राग नहीं चाहे तो नया राग पैदा नहीं होगा। फलेश माँ फल की इच्छा ही नहीं रखते, उससे सुख की इच्छा रखते ही नहीं, केवल सेवा की इच्छा रखते हैं। तो पुराना राग मिट जाएगा और नया राग पैदा नहीं हो तो बीत राग हो जाएंगे, बीत राग होने पर तत्व ज्ञान बहुत जल्दी हो जाएगा, आप साफ हो जाएगा, क्यों तत्व ज्ञान तो है, वो लाना थोड़े ही है, कोई पैदा थोड़े करना है। ये राग के कारण से ही पदार्थों में जो राग है इसके कारण से ही वो दबा हुआ है, जहाँ पुराना राग मिटा नया राग पैदा नहीं हुआ, बीत राग हो गए तत्व मिटाती वो तो है, प्राप्त है, नित्य प्राप्त करना है। इस वास्ते बड़े सुखपूर्वक कर्म योग से तत्व की प्राप्ति हो जाती है सांख्य योग की अपेक्षा। असिरात बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। इस वास्ते कर्मयोग है, ये सब अनुष्ठान कर सकते हैं। गृहस्थ में रहते हो, व्यवहार में रहते हो, खूब अच्छी तरह से बढ़िया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।